Efesus pasal 4. Walau odito, wa uta tilutupali sebab hema keraja odari Isa ea. Wa menasihati mea ali mengoli. Ali tutumuli mengoli ta ilibodil Allah Ta'ala. Motu ude lo kahandaki lo Allah Ta'ala. Ti mengoli musim mati tiwopa. Morumbayoto, wa udilango indamoingo. Wa ti mengoli musim masaha sabaria. Walau tori ango. Wa pengusaha mao, ti mengoli tumumura wara udame. Alihu, buhuta tawarotani mengoli. Uilohi loroh Allah Ta'ala tetapu waluo. Sababu umati itu botuau, waroh lo Allah Ta'ala olo botuau, wa u ilo yakinya di mengoli olo, botuau tau ti mengoli ili bodel Allah Ta'ala. Ea itu botuau, imani olo, botuau, wa lilihu olo, botuau. Allah Ta'ala itu botuau, wa tiyo ti paparo tanga amila. Tiyo itu, ea tato itato unga amila, hema karaja moli unga amila, wa kawasa to delemo unga amila. Bode olando ngota-ngota, Allah Ta'ala malonghi mei karunia odela umat dilandu mail Isa Almasi. Ulo tulat-tulatnya itu kitabi odie. Tuh, tiro botula mula ada tambah timelanggato, tiro delo mula nga amila musuh taila upio, wa tiro ngohimau wohia ode manusia. Odi to tulat-tulatnya itu kitabi. To pirimani baito, lo iya de utio mala botulo, de bolilio mao, omok molu tio malo lahe mola ode dunia uto tibawa. Tio ta malo lahe mola ade dunia. Tio olo ta lo botula mola lebe melanggar tau lo unga amila, tunggu lo uhe tua tua uwa mo polu lo owo luo lio. Wau tio ta malo nguhima karunia ode manusia. De wito ito, wolo ta wale mongo rasul, mongo nabi, ta hepopo tunggu lo injili, ta hepomalihara wajamaati, miambo ta wale guru-guru lo injili. Patu Julio, mopo siapa malo tahu tawala tati lelauto Allah Ta'ala, mohinda wa momong umatil Isa Almasi. Tunggulo itu nga amila ma muali tuwau, todelmo imani, wa lebe mototal wala Allah Ta'ala, muali umati ta mengarati lo kehandaki lo Allah Ta'ala, wa lebe hihiheo mao, nga amila sipatil Isa, ma mewujudu, to olando umatilio. Wanu odito, itu ma dilalo odelo ta keke ingo, tagambang o anga lo tilo lo hepa lo pangajari lo tau. Odela bulo tu hepe ito hudu poto, wa bu olo, odtomota odiamai. Ito ma dilala o akalia lo pangajari wa tata lo tau. Ta hepa ngakalia, wa hepa palapala lo tau. Bo ito to otutua muhutu ubanari wa lo toli ango, tunggulo ito muali lebe, he adu henga to dela mo uhe tua tua ode oli Isa Almasi ta uando. Ti Isa wa ito nga amila umat lio, odela batanga tuau. Ti Isa lunggongo, wa ito umati le susungi luali batanga lio. Wa wano timidu anggota la umati lio hepa karaja wa mautu ude wala tugas lio ngota anggota, umati baito mau mali tumumulo wala toli ango. Uito lo sababu lio, to dela mo tangguli Isa ea, polele umai ode oli mongoli wala uto otutua odie. Di lalo potumulo, odela tadi la motota lo Allah Ta'ala. Ti mengoli ahe tumula walau pikirain udila ahuna lio. Pikirain wau tutumuli mengolio, malaminga mendok kohandaki lo Allah Ta'ala. Sababu ti mengolio mahulodu, wau hila li mengolio, odila tohe tobotu. Ti mengolio di lalo awalito, tunggu lo ti mengolio malawali wato lo jina, wau hepokaraja wato tonulala unajisi, walau udila ohu helilio. Bodila odito wali mengoli, tamalo balajari, tomimbihu ti Isa Almasi. Ti mongoli malodung he pasali lio, wa maloli mo pengajari tomimbi hutio, mo turuti ma obo banari uoluo to olio. Sababu uito, ti mongoli musi molola ma osipati lo manusia mulolo, uma muali binasa lo napusu mo olapalo. Alihu hilawa wa pikirangi li mongoli, popo bahua lo Allah Ta'ala. Wa ti mongoli musi memake lo sipati lo manusia bahu, upila puali lo Allah Ta'ala mau turuti ma kohandaki lio. Dewite itu sipati ubanari mau tulidu wau suci. Uitola sababu lio timongoli musim malalama udila banari. Bawa popotung lama ubanari ada ta to tilili mongoli ngota ngota. Sababu itu nga amila boti anggota la umati tuau. Dewite itu umati li Isa Almasi. Wanu timongoli maingo. Pada hai ngoli mongoli baito, muali sababu timongoli muhutu dosa. dilamuari mai ngo sambe dulahu mutu molopo alihu ibilisi dilamo tapu hiango to batangan mangoli tamo to taoa dilalo petao lebe mo pio tio mo karaja lo olu uli lo hihilawo to tonulala uhalale alihu wolo u mali taya taya duli o mota ode tamisikini onu timangoli mo bisala dilapo makelo ya kotoro bo popo tunggulama lo ya mo piohu wau u mo bangun imani letau alihu tak madungahu mo tapu barakati wau dilamuali timangoli mo pau susah roh lo Allah Ta'ala timangoli ma cilapua lo Allah Ta'ala lo roh lio tunggu lo mola ode dulahe popo bebasil lo Allah Ta'ala nga amilah haku lio to tonulalo umule itu dewite itu ngongoto nyawa ingo nahutu buluhutu wau pitana inggi lalama nga amila mondawala tali mongoli boti mongoli musim apu apie hale ode tauweo wau mama apua ode Allah Ta'ala loli oli Isa Almasih lo ngambungu oli mongoli.